राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 25 नवंबर 1995 को लगभग सायं 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। केवल राम नाम कोई इष्ट मानूं, यदि नहीं मानती हूँ तो चारों तरफ कैसे ध्यान रखूं? तो मेरी सम्मति तो राम नाम करो और रानी सती है अपना माइत है बड़े राज्य से अग्रवाल समाज है ना, उनके रानी सती तो हमने दादी को सासू को दादी सासू को जो कुछ अपने पूर्ण पूर्व जो है हमारा इस बार से उनको कुछ करना है तो जरूरत है और भगवान का वजन करो। रानी सती होने से हरेक पूजा हरेक जरूरत नहीं है, अपने अपने बल से लिए ये पूजनीय है आदरणीय है बड़ा पूरा पूजनी है जो आजकल लोग क्लबों में होटलों में जाना ये स्टैंडर्ड समझते हैं। अब हाँ है कलजुग्र स्टैंडर्ड है और वहाँ फिर मदिरा लेना। हाँ मदिरा कलजुग्र वहाँ बढ़िया से बढ़िया है, जब चोरों का सरदार हुआ ना जो कलजुग्र सरदार है। आधुनिकता में इस तरह से रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं जाओ नरकों के बीच में हलवा खाओ दुख पाओ, ये फला इसका ये है नतीजा ये है, दुख पाओ नरकों में जाओ चौरस लाख जुड़िए जाओ कष्ट भोगो आप बदल फल यही है। अब ये सब लोगों में बीमारी फैल रही है दूर कैसे हो लोगों के दूर अपने अपने मत करो, यही दूर करने उपाय है, लोगों को समझा नहीं सकते अपना अपने एक एक भाई एक एक बहन अपने विचार के हम नहीं जाएंगे ऐसे ना क्लबों में जाएंगे ना होटलों में जाएंगे ना ही उनके साथ खाएंगे ना करेंगे हम ऐसा नहीं। एक टेबल पर उधर फिरता रहे खाता रहे ठंडा खावे जो तो अपन करना पड़े अपने अपने अपने अपने बचाओ। शास्त्र में आता है कलयुग में व्यक्तिगत धर्म रहेगा समाजगत नहीं रहेगा, तो व्यक्ति बचाओ अपने अपने। राम महाराज पधारो महाराज काम गए महाराज देखो भाई शीतल काल आता है ना तो शीतकाल से रक्षा करते हैं, गर्म से गर्म याद ही तो गर्मी से रक्षा करते हैं, ऐसे कलयुग आया तो कलयुग से रक्षा करो। लोग के समय के अनुसार चलना चाहिए, समय गर्मी आवे तब कपड़ा दूर कर देना चाहिए और ऊपर गर्मी में बैठना चाहिए गर्मी है बस, सर्दी आवे तो कपड़ा दूर करो मकान में मत रहो कपड़े में मत उड़ो शरीर में क्यों सर्दी आई है तो यह चलेगा हम तो ये समय के अनुसार चलेंगे तो सर्दी चलोगे तो चल जाओगे मर जाओगे, ऐसे ही कलयुग का समय है समय के अनुसार चलो तो आपका धर्म शरीर महालक्ष्मी जगदम्बा में कलयुग का वास कैसे हो गया ये जरा था। जगदम्बा का विश्वास करे तो मैं समझू कलयुग असर नहीं करेगा, माँ का कोई भगत हो तो माँ का भगत हो कर्कोट कस्य नागस्य दमयंत्याश धनस्य च और ऋतु पर्ण से राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। महाराज नल की कथा है, वो कथा कलयुग दूर करती है। कर्कोट नाग और दमयंती और नल और ऋतुपर्ण राजा अयोध्या का इनकी कथा आती है। अपने पुस्तक छप गई है नल चरित्र नल दमयंती का, वो पुस्तक रोजाना अपने पढ़ो तो कलयुग असर नहीं करेगा। कलयुग उसे बहुत दुख पाकर के अलग हो गया। बात क्या हुई कि दमयंती थी बहुत सुंदर और बड़े सुंदर लक्षण आचरण भाव बड़े श्रेष्ठ थे। इधर महाराजा नल थे वो भी ऐसे ही थे, बड़े सदाचारी बड़े सद्गुणी बड़े श्रेष्ठ सब गुणों में शूरवीर आदि में धर्मात्मा में ऐसे श्रेष्ठ थे। जो इनका आपस में संबंध हो गया सुनने से ही, ये सती होती है जति पुरुष होते हैं, एक पत्नी व्रत होते हैं और जो पति व्रत होती है वो किसी जन्म में जाओ उसके साथ संबंध होता है। तो पहले जन्म का कोई कारण होगा, आपस में आकर्षण हो गया बिना देखे। तो हंस थे वे लेकर गए हैं बगीचा में दमयंती के पास, हंस को पकड़ा तो हंस ने कहा तुम हमारे को छोड़ दो, हम तेरी प्रशंसा नल से करेंगे, इस बार तुम्हारे को पर मिल जाएगा। तो ये गए हर्षना ने किया, आपस में बात हो गई। अब उनका स्वयंवर होने लगा तो स्वयंवर में अग्निदेव यमराज इंद्र और वरुण ये चार देवता जा रहे थे दमयंती के विवाह में कि हमारे को दमयंती भरे। इतनी सुंदर थी देवताओं का भी मन चलता था। ये जाते थे तो बीच में नल मिल गए तो परिचय दिया आप कहाँ जा रहे हैं कि दमयंती की स्वयंवर में, वो स्वयंवर करेगी जिसको भरेगी। तो नल कहता मैं वहीं जा रहा हूँ, एक एकता हो गई। तो देवताओं ने कहा कि आप नल को जाकर ये दमयंती को जाकर कह दो कि तुम्हारे लिए देवता आए हैं मरने के लिए, ऐसा तुम समाचार दे दो। उनका ये समाचार मेरे द्वारा मत लाऊंगा क्योंकि मैं भी तो उसी काम जाते थे, आप भी उसी काम में, तो मेरा तो काम मेरा बनेगा जैसे करूंगा आपका कैसे करूंगा, तो मेरे को नहीं भेजना चाहिए और किसी को भेज दो। तो कहा कि हमारा विश्वास आप पर है, यद्यपि आप ही उस देव से हम भी उस देव से हैं, फिर भी हमारा इतना संदेश कह दो, हम तुम्हारे पर विश्वास करते हैं। तो कह अच्छी चला जाऊंगा, पर कैसे जाऊंगा, रनवास में जाना बड़ा मुश्किल है, वो राजकुमारी है वह कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सूर्य पश्या राजदारा, राजदारा को सूरज देखता और कुछ देख नहीं सकता, ऐसे रनवास में कैसे जाऊंगा। तीनों क्या कहा हम तुम्हारे को वरदान देते हैं, तुम्हारे को नहीं देखेगा, कोई अटकाए करेगा नहीं, दरबान कोई रोकेगा नहीं, तुम जा सकोगे सीधे ही। पर हमारी बात कहना कि आप भी बात कहूंगा मेरी भी कहूंगा, मैं तो साफ हूँ क्या मैंने ये तो ये कही है, कहते तुम्हारी बात करे बात कह दो मैं तुमको कह दूंगा। तो ये चला गया भी दरबान वालों कुछ रोका ही नहीं। वो खेलती सखियों के साथ में बगीचा राजाओं के भीतर में रणवास का बगीचा होता है उसमें खेलती थी। तो इसने जादू देखा, देखा तो नल को देखते ही दमयंती का चित्त आकृष्ट हो गया। तो कोई पहले जान पहचान नहीं, बातें तो सुनी हुई थी कि कौन है कि मैं राजा नल हूँ, तो कैसे आए आए देवताओं के वरदान से आया हूँ मैं, नहीं तो मैं नहीं आ सकता यहाँ। देवता है वो चार यमराज अग्निदेव इंद्रदेव वरुण देव, ये तुम्हारे को भरने के लिए आ रहे है या उन्होंने मेरे को भेजा है। तो मैंने कह दिया भाई मेरे को मत भेजो, परंतु मेरे पर विश्वास किया कि तुम समाचार कह दो तो समाचार मैं कह देता हूँ और मैं कोई आग्रह नहीं करता हूँ, तुम किसी को भी भरो तो मेरी कोई मनाही नहीं है। उसने फिर कह दो मैं तो नहीं भरूंगा उनको, तो आप कोई चाहती हूँ। बातें हो गई। फिर ये तीसरा चला गया जाकर आपकी बात कह दी है, कहने पर भी वो नहीं मानती है, वो तो मेरे को ही भरती है, ऐसे कहता है। ठीक है, अब सर जाओगे सभा हुई तो सभा में विचारों और नल एक रूप हो गए, विचारों ने नल का रूप धारण कर लिया, नल राजा ये है। तो चार पांच नल बैठे हैं, क्या करूं? तो उसने बरमाला जी विचार किया और भगवान के चरणों की शरण हुई कि महाराज मेरे असली नल है उसको परिचय करा दो, मैं जानती नहीं हूँ कौन सा नल है, पांच बैठे जिन किसको भरू। तो उसके मन में आया कि देवता होते हैं उनमें लक्षण अलग होते हैं, मनुष्यों के लक्षण अलग होते हैं। देवता होते हैं उस एक तो जमीन को नहीं छूते, वे बैठेंगे तो जमीन से ऊपर रहेंगे, छुएंगे नहीं जमीन को। दूसरी बात, उनकी पलका नहीं गिरती है, आंखों की जो पलका गिरती है ये देवताओं के नहीं गिरती है। तीसरी बात, देवता होते उनकी छाया नहीं पड़ती, दीपक दिया जो तो छाया नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेजस तो शरीर होता है ना, इस वास्ते प्रकाश बाधा नहीं होती, ये नहीं होती है। और भी पसीना नहीं आता रहे, कई लक्षण बताए। तो इन लक्षणों को याद करके उसने देखा, देख करके पहचान की ये देवता है और ये नल है। तो उनको सबको मन से प्रणाम किया कि मैं सबका आदर करती हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा पति हो उसको बता दो, मैं उसी को ही बढ़ना चाहती हूँ नल को। तो वे राजी हुए, प्रसन्न हुए, नल बैठा था, नल को परमाला पहना दी, नरमाला पहना दी, फिर उसके साथ पिता ने विवाह कर दिया। विवाह कर में जाने लगे तो सामने सतयुग त्रेता द्वापर कली ये रूप धारण करके आए और कहा क्या हुआ, वह स्वयंवर में क्या हुआ? तो देवताओं ने कहा उसने तो नल राजा को भर लिया, देवताओं को नहीं भरा, कि ये बहुत गलती करी उसने, देवताओं का त्याग कर दिया, तिरस्कार किया। तो कर्ज ने कहा मैं खबर लूंगा अच्छी तरह से, इसी ठीक तरह से देवताओं को तिरस्कार करती है। तो दूसरे का भी ठीक है, ये ठीक नहीं किया उसने, तो कर्ज को साथ में चला गया। दूसरी बातें कही हुई तो ये आए नहीं, सब कह करके तो देवता ने वरदान दिया कि तुम हमारा काम ठीक करके आए हो, अब वो ना भरे कोई बात है, तुमने हमारा काम ठीक कर दिया। तो उन्होंने वरदान दिया, तो अग्निदेव ने वरदान दिया कि तुम जहाँ चाहोगे यहाँ फूंक मारती मैं प्रकट हो जाऊंगी, आग प्रकट हो जाएगी। वरुण देव ने कहा कि ते बर्तन पर तो हाथ रखो, याद करो तो जल भर जाएगा। इंद्र ने कहा कि तुम रसोई बनाओगे तो उस रोटी में सुगंधी हो जाती, रसोई बहुत बढ़िया बनाओगे, पाक शास्त्र है, ऐसा रसोई बनाओगे। जमराज ने कहा कि तुम जाओगे तो दरवाजे के नीचे ऐसा झुकना नहीं पड़ेगा, सीधी जगह दरवाजे ऊंचा हो जाएगा। और कहा कि पुष्पों की माला आपके कुमल आएगी नहीं, प्रेम पहन लो वो सदा ही वैसी रहेगी, कुमल आएगी नहीं। ऐसे ऐसे वरदान दिए चारों ने, ऐसे तुम करो। तो इस तरह से वो किया, सभी दो दो वरदान दिए, ऐसे गए। अब विवाह कर गए तो कलयुग पीछे पड़ गया, कलयुग पीछे पड़ गया कि भीतर में कई महीना कई वर्षा तक रहे, कलयुग को मौका नहीं लगा कि इसमें भीतर में प्रवेश होकर के इसको अच्छी तरह से इस बल का फल दिखाना है। ये सब भीष्म द्वेष था। एक दिन वे लघुशंका करके हाथ धो लिया, कुल्ला धो लिया, पैर धोए नहीं, पैर धोए नहीं, तब पैरों के द्वारा ये प्रवेश हो गया अशुद्ध अवस्था में। वर्षों के बाद ऐसा मौका लगा और कोई अवसर नहीं मिला कि कस पर ऐसा प्रवेश हो। भीतर प्रवेश हुआ तो भीतर से बुद्धि हुई कि अपने पुष्कर भाई था, उससे जुआ खेलने की बात, पुष्कर का अच्छा जुआ खेलो। तो जुआ खेलने में लोगों ने कहा जुआ मत खेलो, जुआ चीज अच्छी नहीं है, मदिरा है, जुआ है, इसे राज नष्ट हो जाता है, ठीक अच्छी बात नहीं है, परंतु क्या करे खेलेंगे। तो पुष्कर ने जुआ खेला, जुआ में वे पाशों में प्रवेश हो गए, कर्जुग और ये जुग, तो पाशा उल्टा ही उल्टा पड़े इनका। तो पुष्कर जीत गया, सब देश जीत गया, सब संपत्ति जीत गया, खजाना जीत गया, और इनके कपड़े भी सब अपने के तरह नहीं है, ऐसे कर जीत गया। दमयंती ने बहुत मना किया, राज के मंत्री आदि को बहुत मना किया, पर वो माना नहीं ना। अंत में उसने कहा एक कपड़ा तुम्हारे पर, एक कपड़ा दमयंती पर जावे तो, एक कपड़े दो कपड़ों के सिवा कुछ नहीं जाएगा और निकल जाओ। निकाल दिया और पुष्कर ने कह दिया कि कोई सत्कार भी इनका करेगा, सहायता करेगा तो दंड दिया जाएगा, प्रजा में किसी को सहायता न करे। तो राजा और रानी वहां से निकल गए। इनके इंद्रसेन, इंद्रसेन लड़के थे, लड़का लड़की, उनको अपना सारथी था, उसको कहे तुम जाओ हमारे पीहर में पहुंचा दो, वहां पर वह नाना नानी है उसके पास बच्चों को पहुंचा दो, मैं बच्चों का पालन कर नहीं सकता, मैं उनको दे दूंगा। पहुंचा दिया। अब ये चले जंगल में, तो एक साड़ी है दमयंती के पास, एक धोती है राजा नल के पास, कपड़ा इतना ही हुआ। वे चलते चलते देखा तो हंस आए, हंस ने का बड़ा हंस अच्छा है तो बड़ा सुंदर लगा, तो नल ने अपनी धोती ऊपर फेंक दी, धोती फेंक दी, धोती उड़ गए, वही कर्जुग था शत्रु के पास उड़ गए। अब नल दमयंती की साड़ी, वो आदि तो नल ने पहरी, आदि दमयंती ने पहरी, एक साड़ी लगे दोनों के बीच में। ऐसी साड़ी में जाते जाते अगाड़ी नल ने कहा देखो ये तुम्हारे पीहर में देश जाता है रास्ता, ये दशाण का देश है, ये वो देश है, ये तुम्हारे भीम पिताजी का गांव है, वहां से मार्ग जाता है। तो दमयंती ने कहा तुझे मार्ग दिखाते मार्ग से, देखो तुम सह नहीं सके, जंगल में रहना तेरे से सहा नहीं जाएगा, कोमल बहुत शरीर है, तुम सह नहीं सके, तो आप चलो तो मैं चलूंगी। कहते मैं राजा था तब तो जा सकता था, आज मैं भिखारी इस वेश में मैं ससुराल में नहीं जाऊंगा, ऐसी अवस्था में जाऊंगा नहीं, तो आपको छोड़कर मैं भी नहीं जाऊंगी। आप दिखाते हैं इसमें, उसको दुख हुआ, आप रास्ता क्यों दिखाते हैं, मैं त्याग करना चाहते है ना, क्या के त्याग में नहीं तुम दुख सह नहीं सकोगे, इस वास्ते फिर भी चले गए। चलते जंगल में धर्मशाला था मकान, उस मकान में जाकर सो गए। तो नींद आई तो नल को नींद आई नहीं, तो नींद जब दमयंती को आ गई, थकावट थी चलते चलते, तो फिर वहां एक तलवार पड़ी थी, उसको लेकर के वो साड़ी आधी तो अपने ले ली, आधी नींद में काट दी अपने लपेट दी, ऐसी लेकर के वहां से चलती है, सोती को छोड़ गए। बड़ा दुख हुआ, घसाते है पिछाते है दमयंती को देखते है, पर अंत में हिम्मत करके उसको छोड़ दिया और जंगल में चले गए। वो चले गए, जगती तो गई, माँ कहाँ गई, महाराजा कहाँ गए, महाराजा कहाँ गए, रूटती है फिरती चलाती है, क्या मशहूरी करते हो, हंसी दिल्ली करते हो, क्या बात है, कहाँ है, रोती रही। वो कौन बोले, वो तो चले गए थे, तो चले गए। आगाड़ी बड़ी बाढ़ बन पेड़ बन मिला, जंगल मिला, बहुत बड़ा नशा आता है। अब दमयंती भी वहां से चली, तो दमयंती चलते चलते आगाड़ी पहुंची तो एक ब्याध मिला, ब्याध ने देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री है, तो अपने कुदृष्टि से देखा, तो देखा देख तो अपना भला चाहता है तो मेरी दृष्टि ऐसी मत रख, मन वो माना नहीं तो भस्म कर दिया, गिर गया वही मर गया। आगे चली, सिंह और मिले, हाथी मिले, कई चीज मिले, उसे चलते चलते बड़ी दुखी हो गई, बड़ा मन में संताप, क्या करूं, ना ससरे की सासरे की, ना पीर की रही, ना पति साथ में रहा, ना कपड़ा पूरा है, आधी साड़ी नल के पास, आधी साथी दमयंती के पास। तो वहां एक ऋषियों का आश्रम मिला, ऋषियों के आश्रम में गई तो ऋषियों ने बड़ा आदर किया, हो भाई बैठो विचार करो, क्या बात है, तो महाराज मैं आपसे पूछते हो कि मेरे पति के दर्शन कब होंगे, कि तुम देखो अभी देरी है, हो जाए दर्शन हो जाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया और बैठो, कुछ खिला पिला किया, कुछ ऐसा किया, तो वहाँ आश्वासन मिला ऋषियों के पास। वो वहां से जाकर रवाने हुई तो देखा ऋषि ऋषि कुछ नहीं, जंगल का जंगल ही था, एक दृश्य देखा। आगे जा रही थी तो जाते जाते कई हाथियों पर माल लदे हुए व्यापारी जा रहे थे, उन व्यापारियों के साथ हो गई। व्यापारी जाकर एक सरोवर पर हाथियों को जल पिलाया और वहाँ ठहर गए। रात्रि में जंगली हाथी आए पानी पीने के लिए, योगी आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई में उनका माल नष्ट हो गया, कई मर गए। हाथी को जंगली हाथी रही, ग्रामीण हाथी आपस में लड़े, मुश्किल हुआ। उन्हें कह रहे वो अपने साथ में कौन आई थी, वो प्रेत थी, भूतनी थी, क्या थी, उसके दर्शन का ही फल हुआ। वो कहा वो बेचारी जंगल में छिप गई अपने जीव को बचाने के लिए, मारो उसके कारण से ही हुआ सभी। तो ऐसे तैस ने शुरू देकर वहां से चली गई थी। गांव में पहुंची, शहर में, उस शहर में पहुंची तो छोकरे कही गई ताली बजावे के पागल आई, ये पागल स्त्री है, कैसे है, कौन है, इस तरह से करते। तो वहाँ राजरानी थी, उसने देखा ऊपर से कि लड़की तो अच्छी दिखती है, बेचारी कोई आफत में आई हुई है, कपड़े पूरा है नहीं, अंग ढकन के लिए पूरा कपड़ा नहीं, पर दिख रही अच्छी, तो नौकरों के बुला लो, उसको बुला लो। बुला लिया, बुला लिया, कैसी बात है, कौन है तू, कैसी है, कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो भिखारन हूँ, ऐसी हूँ, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं रह सकती हूँ, काम क्या करूँगी, काम मैं सब कर दूंगी, एक तो सैया नहीं बिछाऊंगी, एक झूठा नहीं मानूंगी, और किसी पुरुष से बात नहीं करूंगी, मैं ऐसी बातें कही बताई। तो उस रानी ने कहा कोई बात नहीं है, खास थी रानी मौसी इसकी, इसकी माँ की बहन थी वो, पर दमयंती तो जानगी, पर उसको जनाया नहीं। तो रही वहाँ वह सुदेशना क्या थी उसी लड़की, तो लड़कियां लड़कियां साथ में रहो, ये तुम्हारी सहेली है, साथ रहो, तुम्हारे जो प्रतिज्ञा है वो हम पूरा पालन करेंगे, तुम आराम से रहो। तो वहां रही कई दिन, ये दमयंत्र तो वहां रह गई। अब नल वहां से चले चले चले जंगल में, बड़ी आफत में चलते चलते पहुंचे तो एक आग लग गई जंगल में, आग लग गई, एक कर्कोट नाम का नाग था, बहुत बड़ा वो पड़ा था। तो कहा भैया मेरे को उठा दे, नारद जी ने साफ दे दिया मैं जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, मेरे को तो उठा बचा दे, तो जंगल जो जल रहा है मैं भी जल जाऊंगा, तो मेरे को उठा ले। तो नल ने उठाया, उठा गए तो एक दो तीन चार पांच कदम गिनते दस गया। अरे क्या किया, दस कहा ना, दस था तो क्या रूप बनता है, तुम दस तो मेरे दस जा, दस दस ताम दस तुम दस था दस आने दशावा दशावा दस दस जा, क्योंकि तो दस गया। मैंने तो कदम गिने थे, क्यों कि मैंने कदम गिने कि तेरा बदला उतारूंगा, तो कितने कदम तू मेरे को लेकर चला है, तो तुम गिन लेते, ऐसे गिनता था, तेरे दस लिया कि तेरे ठीक के लिए दशा है मेरे को, ये दस ले। तो उसका शरीर छोटा हो गया, हाथ छोटे छोटे हाथ हो गए, काला काला बदन हो गया, अब तो चला जा और तेरे को जहर असर नहीं करेगा, जो जो कलजुग भीतर बैठा है ये जहर सब कलजुग को लगेगा, तेरे कोई बिगड़ेगा नहीं। और एक कपड़ा दिया, ये कपड़ा तू ले ले, जब तू अपने स्वरूप को चाहेगा कपड़ा अपने सर पर रख देना, तो तेरा स्वरूप वही हो जाएगा, और तेरे को इसमें रहने के लिए मैंने ये किया है काम, जहर से वो कलजुग उस जहर से जलता रहा। ये घूमते घूमते अयोध्या पहुंचा, अयोध्या के राजा थे ऋतुपर्ण, वहां जाकर कहा कि मेरे को नौकरी मिल जाए, तुम क्या जानते हो, कि मैं बहुत बातें जानता हूँ, विद्या जानता हूँ, घोड़ों का काम भी मैं जानता हूँ, घोड़ों को जानते हो, हाँ, तो घोड़ों पर अफसर कर दिया, तुम घोड़ों पर मालिक हो जाओ, और घोड़े के जितने आदमी और उसका रक्षा करो, और तुम्हारे हुक्म में चलेंगे। वो घोड़ों पर नौकर रख दिया, नाम रखा बाहुक, बाहुक उसका नाम रखा, तो वहां रहा, घोड़ों की रक्षा करता था। अब ये बात तो होगी जब पता लगा दमयंती के पिता को कि मेरी तो मेरा दामाद और मेरी बेटी कहाँ है, कहा मेरी पुत्री भी तो आ रही है, मेरे दामाद भी, बात सब सुनी, राजा बात सुन लेते हैं। तो उसने बहुत खोज करी इधर उधर, तो पता नहीं लगा। तो एक ब्राह्मण था दमयंती का प्यारा मित्र, वो दमन का नाम था, पुत्र दमयंती का भाई, उसका मित्र था वो ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मणों का तुम खोजो। तो ब्राह्मण खोजते खोजते खोजते जहाँ दमयंती थी वहाँ पहुँचा। उसमें राज में ब्राह्मणों को भोजन किया, ब्राह्मणों को भोजन लिया जाए। तो ब्राह्मणों ने भोजन किया, दमयंती ने देखा, दमयंती ने पहचाना कि हमारे भाई का मित्र ब्राह्मण आया है। अरे उसने कहा तुम क्यों आए हो? कभी राजा की पुत्री दमयंती का उस समय का पता नहीं है, इस वास्ते आया हूँ। देखा तो दमयंती को देखा तो उसने पहचान लिया। तो फिर वो दमयंती बात करने लगी तो रानी को पता नहीं दूसरे पुरुष से कैसे बात करती है। इसने कहा मैं को और से बोलू नहीं, बात नहीं करूँ, बात कैसे करती है? तो उस ब्राह्मण ने कहा जानती हूँ कौन है कि ये तो दमयंती है, खदमत होगी वो। अरे ये तो सगे मेरी माँ जाई बहन की बेटी है, ये तो मेरी बेटी है, कन्या ही है। दमयंती तेने अपना परिचय नहीं दिया कि माता जी मैं परिचय कैसे दूँ? मैं सब ऐसे थी। फिर उसको स्नान और कराया तो यहाँ लाल तिलक था उसके, वो देखा तो अरे ये तो दमयंती है, हमारी भांजी है ये। फिर आदर से उसको रखा, रख करके राजा को कहा। वो कहा कि मैं जा रहा, मैं मेरे पति को पति से मिलना चाहती हूँ। फिर वो ब्राह्मण ने कहा इसके पिता और भाई बड़े दुखी हैं, इस वास्ते मैं लेने को आया हूँ, इसको भेजो। फिर रथ घोड़ा हाथी खूब लवाजमे के साथ राजाओं का जैसे वो इस तरह से उस दमयंती को अपने पीहर में भेजा। अब पीहर में गई तो उसका मन नहीं लगे, मैं तो आ गई यहाँ पर, अब हमारे पति कहाँ है पता नहीं। माँ ने पूछा, पिता ने पूछा, बेटा वो कहे मैं क्या करूँ, मैं पति देव मिले मेरे को चैन नहीं पड़ती, मैं तो उनको चाहती हूँ। तो तू ऐसे हो खोज करेंगे, कैसे खोज करे, किस तरह से करे? तो तुम ऐसे करो, दमयंती ने बताया कि ब्राह्मणों को भेजो और ब्राह्मण जगह जगह ये कहते कह दे कि दमयंती दूसरा ब्याह करती है और कहना कि बस आज अभी लगन है, बहुत दूर जाकर ऐसे करना, अभी लगन है, कल ही लगन है, कल ही करेगा, जो वहां से किसी तरह से मनुष्य पहुंच ना सके ऐसी बात कहना। तो इस तरह से वो ब्राह्मण पहुंचते ऋतुपर्ण के पहुंचा अयोध्या, उसमें ऐसी बात कही कि दमयंती ऐसा विचार करना चाहती है। तो ऋतुपर्ण ने सुना, ऋतुपर्ण सुना कि कल की इतनी देर के बहुत दूर पांच सात दस दिन लगे, इतना दूर धंधा है। तो उस घोड़े का जानने वाले उस बाहू को बुलाया कि बाहू तुम घोड़ा ऐसे जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, घोड़ों की विद्या मेरे को याद है। तो तुम वहां चंदेरी का पहुंचा दोगे? हाँ और वो पहुंचा दूंगा। कितना? घंटाओं पहुंचा दूंगा, बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा, घोड़े है मैं जानता हूँ, आपको पहुंचा दूंगा। तो राजा ने घोड़े भी ये घोड़े ले लो, अच्छे अच्छे घोड़े थे। तो बाबू ने कहा आप अपनी मर्जी से घोड़ा दे रहे था तो मेरा प्रण नहीं पहुंचा दूंगा, मैं तो मेरी परीक्षा से घोड़ा लूंगा उसमें पहुंचा दे, उसमें नहीं पहुंचा सकता, आपको तीन घोड़े ले जाऊंगा पहुंचा नहीं सकता। अच्छा तेरी मर्जी से ला। तो थके मौजे से घोड़े लाए, घोड़े ला करके उनके काना में मंत्र फूंका, मंत्र फूंक बैठाया रथ पर कि बैठो मैं पहुंचाता हूँ। तो राजवास रथ चला, रथ चला तेरी से, जितने में कहते है कि अरे मेरा दुपट्टा गिर गया, तो अभी गिरा के सौ दो दिन रहा पीछे, फिर अभी गिरेगा दो सौ हो गए वो। अरे तेजी से रथ चला हो आकाश में, इतना देखा बेटे ये तो रथ बहुत चलाने वाला, घोड़ों को बड़े जानने वाला है। तो जानने वाला देखा तो उसने एक बहेड़े का वृक्ष देखा, राजा ने ऋतुपर्ण ने तो कहा बाहुक ये इसके इतने तो वृक्ष है, इतने पत्ते है, इसके इतने फल है। तो रथ खाम दिया कि मैं देखूंगा, गणित विद्या में बहुत तेज ऋतुपर्ण थे, इतने है इस पर तुम कहे भाई हम जाना है कि बहुत नजीक, अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजीक है, मैं पहुंचा दूंगा आपको, मैं गिनूंगा। तो एक तारी लेकर के उसने गिरा, हिसाब से इतना बड़ा है तो इतना हिस्सा होता है, उस हिस्से के पत्ते और गिरे ठीक बरोबर निकले। तो कहते ये तो बहुत बढ़िया आपको विद्या है, इतनी तेजी से चलते हुए रथ के देखा जिसे होता है इतने फल है, इतने पत्ते है, इतना है, बड़ा ये चकराया। तो उनको ये बात की है कि मेरे को तुम ये बताओ घोड़ों की विद्या बताओगे तो आप ग्रंथ की विद्या बताओ, कि अभी चलो फिर बता देंगे। इस तरह से पहुंचे वहां ससुराल, तो वो खोलोगे ताप और उसे रख के घर विचार सुने, सुनते ही दर्दित्री का ये नहीं चला सकता, ये नल का चलाए बात नल आ गए, हमारे पति आ गए उनका है, रथ की आवाज से मैंने कर दिया, ऐसी आवाज ऐसा घोड़ा ऐसा रथ और दूर हो जैसे होता। उनको कहा और राजा को पता लगा, तो मैं देख पता हूँ, बड़ा आदर सत्कार किया कि आप कैसे आ गए अचानक, तो अचानक वो तो आए तो दमयंती जी स्वयं कैसा कि आपसे मिलने के लिए आ गया, मैंने भाई मिल गया, बड़ा अच्छा किया तो महाराज मिल गया। तो दमयंती के पास में दासी थी, उस दासी को कहा कि इनके साथ ये कौन है राजा के साथ, कि महाराज ये सारथी है, राजा का सारथी है, बांक नाम सारथी है। दमयंती बड़े विचार में पड़ी कि बात तो देखती है नरदेशी रूप ऐसा देखता, छोटे छोटे हाथ काड़ और शरीर ऐसा देखा, तो अपने लड़की को भेजा, लड़की लड़का दो थे ना, उनको भेजा और ज्यादा सी बनाई इसको देख। राजा को कह दिया इनके सामान तो सब रख दो रसोई बनाने वाला, कहगा हमारा सारथी रसोई बनाएगा, तो सब सामान भेज दिया कि जल मत रखना वहां अग्नि मत रखना, छोटे छोटे दरवाजों के मकान में उसमें रखना। दमयंती का विषय रखा तो महाराज उसी वो दरवाजे ही नहीं छोड़े, ऐसे ही चल जाए, पानी पर हाथ दिया जो बर्तन भर गए, फूंक मारी रसोई हो गई, रसोई बनाई, रसोई बनाई तो बात देखी, बात तो वैसी दिखती है, स्वरूप वो दिखता नहीं, बात क्या है, बड़ा आश्चर्य आया। तो अपने छोरा छोरी के लिए कहा तू रोटी मांग ला उनके हाथ की, तो उसने कहा मेरे बच्चे है रोटी दे, रोटी दे दी, बच्चे देगा तो बच्चे को गोदी में लिया, गोदी में रोने लगे अपने पुत्री पुत्री थे, रोने लगे ऐसी बात हुई जाते मेहनत कैसी बात है, अरे ये रोटी दी उसकी सुगंधि स्वाद देखा तो ये ना हमारे पति हाथ की रोटी है, दूसरी ऐसी सुगंधि नहीं होती, इंद्र का था वरदान। तो इसलिए सब चमत्कार देख करके कहा, तो दमयंती ने अपने माँ से कहा कि महाराजा से कहो कि हम आपके सारथी से ऋतुपर्ण से कहे, पिताजी को ऋतुपर्ण से कहे कि आपके सारथी है जो कि अपनी प्यारे प्यारी पुत्र स्त्री वो अपने सबको छोड़कर अपने पेहर को भी छोड़कर सब छोड़कर पीछे पड़ी, ऐसी कोई छोटी सोते वो छोड़ करके चले जाते, ऐसे ऐसे भी पुरुष होते हैं संसार में। उसने कहा ऐसे पुरुष होते हैं, स्त्रियां भी ऐसी होती है जो कि दूसरा ब्याह करना चाहती है, ऐसी ऐसी होती है। तो फिर आप क्या है, तो मुझे कहा कि मैं वही हूँ, मैं नली हूँ, कि कैसे मैं पहचानूं, तो वो कपड़ा ले करके अपने ऊपर की पेरा, नल साक्षात नल हो गए, ये जागर चरणों में पड़ी, हृदय निकाल दोनों रोने लग गए। रानी देखा क्या बात है, अब नल महाराज होकर साक्षात दिखने लगे। फिर राजा ने रानी ने बड़ा आदर किया, आदर करके रखा, भाई ठीक है मेरी बेटी भी मिल गई, मेरे दामाद भी मिल गए। ऋतुपर्ण से कहा तो ऋतुपर्ण ने पूछा कि मैं जाऊंगा तो घोड़ों की, तो उन्होंने घोड़ों का मंत्र सिखा दिया, घोड़ों को विद्या सिखा दी, आप जाओ। उसने गणित सिखा दिया बहेड़े का, तो बहेड़े के जब गए घर निकले नहीं, बहेड़े से जब मन गिन के निकले उस समय में कलयुग निकला नल के शरीर से, उस बहेड़े में मर गया, तो बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है। आज भी बहेड़े की छाया में आदमी नहीं बैठते, अरे बहेड़ा आंवला विभीत का संस्कृत कलयुग रहता है उसी छाया में, वहां निकला। अरे कलयुग ने कहा कि मैं बहुत दुख पाया, ये कलकोट का जहर मेरे को चलाता रहा, दुख पाया, अब तुम्हारी कथा कोई करेगा वो मैं नहीं जाऊंगा, अब जाऊंगा तुम्हारे नाम से, ऐसे कहीं कलयुग निकल गया। फिर उसने सब साठ बाट दे करके रखा, मुझे राजा ने कहा कि मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, कहते जाओ, सब संपत्ति दी, धाती घोड़े दूसरे बहुत दिए, अपने बेटी को देते ही है। पहुंचा वहां पुष्कर को कहा कैसे न आया है, तो उसने कहा न आया तो ठीक है, क्या तुम्हारे जुआ खेलना चाहते है, जुआ खेलना चाहते तो फिर है, अब संपत्ति आओ अपनी तो मैंने ले लिया, ससुराल की भी ले आओ, सब ले लूंगा मैं, खेला पासे पास में नल जीत गए, नल जीत गए तब बस तेरे तो देख मेरे को निकाल दिया था, एक एक कपड़ा दे करके मैं तेरे को निकालता हूँ, एक हिस्सा तेरे को दे देता हूँ, उसमें तू रहे मैं यहाँ पर रहूँ आनंद से, इस तरह से आप रहे। ऐसे नल के चरित्र से कर्कोट से नाग से ऋतु पर कीर्तनम कलिनाश नाश कर जाता है, ऐसी पुस्तकों को छपी है संक्षिप्त विस्तार से तो महाभारत में है, जो शेर जी ने संक्षिप्त किया है उस संक्षिप्त की कथा अपने पुस्तकार लिख रही है, उसे पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, ऐसी कथा है बहुत विस्तार से महाभारत में कई अध्यायों में है, बहुत विस्तार से है। उसी संक्षिप्त शेर जी ने किया, मैंने उसी में संक्षिप्त ऐसे ये नल दमयंती कथा पढ़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है, कर्ज उसके पास नहीं आता। कीर्तनम करिनाशनम भागवत में आया था जी, कल चुप पांच जगहवास करता है, है? भागवत में आज आया था राजा परीक्षित के प्रकरण में, कल चुप पांच जगह रहता है, मदिरा में, सोना में, जुए में, एक बात होगी तो उसे सोने में था तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, सोने का मुगर था उससे बुद्धि भ्रष्ट हुई, जैसे उत्सर बना दिया समीर ऋषि के गले में, तो रहने की जगह जाओ बताइए, फिर और जगह बताओ और जगह, तो सोलह में बता दिया, तो वहां कर्ज रहता है, ऐसे कर्ज रहता है। ऐसे पुण्य श्लोक है ना, नल राम युधिष्ठिरा अवश्य भावा भावा नाम प्रतिकारो यदि भवेद यदि तदा दुखे न लिखे तो न राम युधिष्ठिरा। अवश्य जो भोगना होता है वो भोगना ही पड़ता है, जैसे नल राम युधिष्ठिर नल की यदि बात भोगी राम लिया युधिष्ठिर तो भाई ये धीरोदत्त नायक है, चार नायक होते धीरोदत्त धीर प्रशांत धीर ललित धीरोदत्त, चार नायक है, ऐसे नायक आ नायक है तो ये उत्तम नायक है नल राम युधिष्ठिर, ये सर्वोत्तम नायक है, उनको भी भाई कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो इनको युधिष्ठिर नहीं होगा, नल नहीं होगा, राम जी नहीं होगा, तो अवश्य भावी भोगा नाम प्रतिकार उद्वेदती, अवश्य आने वाला का प्रतिकार अगर हो जाए तदा दुखे नल तेरन नल राम युधिष्ठिर, नल राम युधिष्ठिर बच जाते बड़े अवश्य होता है, ऐसा उसने मर्यादा रखे है, भोगना पड़ता है, कितना दुख भोगो उनकी कथा कल्याण करने वाली, महाराज युधिष की कथा कल्याण करने वाली, राम जी की कथा कल्याण करने वाली, नल की कथा कल्याण करने वाली, श्रेष्ठ पुरुष है उनकी कथाओं में भी बड़ा प्रभाव है, उनके नाम में भी प्रभाव है, श्रेष्ठ पुरुष हुए बहुत ही श्रेष्ठ हुए, ये एक स्पंक्ति आए नल राम युधिष्ठिर, इन कथाओं को पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, बालकों को भी सिखाओ पढ़ाओ सुनाओ सुनो रोजाना चर्चा करो, कीर्तन कलिनाशन हो कहीं कह दिया बहुत दुख पाया बरसों तक, मुफ्त में बोले कलयुग का क्या बिगाड़ा, नल ने कोई बिगाड़ा नहीं, कहते तेरे को बढ़ लिया देवताओं को छोड़ बढ़ लिया उसको मैं खबर लूंगा, खबर लेने गया नल की खबर खुद की पड़ी, इस बात से किसी का भी दुख देने की भावना होती है तो वो सुख नहीं पा सकता, दुख ही दुख पाता है। नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है, दमयंती बड़ी प्रतिपदा थी, भारतवर्ष में ऐसे शूरवीर सती जति मर्द सतिया ब्रह्मचारी साधु त्यागी ऐसे सब तरह के वृक्ष हुए, भारतवर्ष में भूमि ऐसी है, ऐसी शास्त्रों की बात है, तब उस बात की तरफ लोग देखते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह भी मैंने कहा था कि भारतवर्ष में जितनी जड़ी बूटियां होती है किसी देश में नहीं होती, कारण के यहाँ पर बारह महीना में छह ऋतु होती, दो दो महीने में छह ऋतु, दूसरी जगह गर्मी है तो गर्मी गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी सर्दी हरदम, सूर्य की पूरे पूरी पूरी किरण यहाँ भारतवर्ष में पड़ती है, सूर्य सविता है सबका, तो जड़ी बूंदा जितनी कितनी तरह की होती है, ये अगर उपयोग किया जाए तो भूमंडल मात्र के लोगों को निरोग कर सकता है, इतनी शक्ति भारतवर्ष में है, परंतु इधर दृष्टि नहीं है, बस राज मिल जाए वोट मिल जाए वोट मिल जाए, ख्याल ही नहीं है कितनी हमारी संपत्ति, कैसा हमारा शास्त्र है, कितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, सबको छोड़कर बस धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा, एक कवि ने कहा धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा। कुछ नहीं है कि एक तो बात यह है कि मैंने सुना है कि जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं हाँ। उनके दर्शन से बहुत लाभ होता है, क्या ये सच है? बहुत सच है, उनके अनुभव के नल ने कहा है नल ऐसे श्रेष्ठ दर्शनों से कथा से लाभ होता है, कीर्तनम कलिनाशनम कितनी गहरी बात है। क्या सभी से सहयोग लेकर रामायण या भागवत ऐसे बड़े आयोजन कराने करवाने चाहिए या नहीं? आपने कहा था कर्जा लेकर सहयोग लोग बिल्कुल सहयोग मिलकर के हाँ। आयोजन अकेले आदमी तो कर नहीं सकता, तो कई लोग मिलकर के हाँ, कल आपने कहा था कि पैसों वालों से कुछ नहीं लेना चाहिए हाँ, तो वो लेना हो तो पैसों के पास मत मांगना, ऐसे आयोजन करने के लिए भी पैसों के लिए पैसे वालों को पास मत जाना, बात ऐसा करना है चेना वो देना चाहते उनसे कम ले, चंदा चिट्ठा नहीं लेकिन हम देना चाहते थे, ऐसा आप विचार पांच सात धनी आदि मिलकर करो आयोजन, ऐसा अपने भी हो रहा है, नहीं अपने हो रहा है, रामायण होती भागवत हो रही है, रामायण होगी सत्संग होता है, सब होता ही है, किसी से कभी चंदा मांगने की बात नहीं हुई है, आप इतने जानते ही हो, किसी को ज्यादा नहीं कहते कोई भी मैं चंदा दो वो दो वो दो। बम्बई में ऐसे रामायण कथा करी थी तो कहा हमारा पैसा नहीं, ठहरे ठहरा जरूरत नहीं है, जरूरत है, तो मैं ये भी तो सुन रहा था मेरे सामने बम्बई में लोगों ने इकट्ठे होकर कहा कि गया मर रही है इसके लिए भाई कोई करो, तो मेरे को धनिया को इकट्ठा करके उनके कहो चंदा चिट्ठा करो जिनसे गाय बच जाए, तो मैंने कहा भैया मेरा विचार नहीं है, मैं जो आया हूँ सत्संग कराता हूँ उसमें धर्म का और भक्ति का महत्व बढ़े, ज्ञान का महत्व बढ़े, यार मैं इकट्ठा करूंगा तो लोग कहेंगे पैसों की जरूरत सभी जगह पड़ी है, तो पैसा तो सबको चाहिए ही, तो पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं धर्म का महत्व है, ज्ञान का महत्व है, भक्ति का महत्व है, ये बताने के लिए आया हूँ, ये कहूँ था लोगों की जची हुई है पैसा उसको मांगते हैं, स्वामी जी भी पैसे ही मांगते हैं, कहे तो क्या आप नहीं तो ये कराते हैं, पैसों की जरूरत तो सबको होती है, बस पैसा ही बढ़िया है, तो आपका आना तो होगा, आपके हृदय में खराबी पैदा होगी, मैं नहीं करता ऐसा, कलकत्ते में यहाँ कहा तो मैं नहीं उत्तर दूसरा दिया कि लोग कहते हैं ऐसा पैसा मांग लो जैसे गायों की रक्षा हो जाए, तो गाय की रक्षा करो तो आप लोग करो, मैं कहता हूँ गायों की रक्षा करो, दीन दुखियों की रक्षा करो, सबका करो, तो मैं ये आयोजन नहीं करता, यहाँ कहा करो तो मैंने कहा देखो लोग कहते हैं कि पैसा तो हाथ को मैल है क्या बात है, पर है कलेजे की खोर तो कलेजे में छुरी चलना मैं नहीं चाहता, ऐसा कसाई का काम मेरे से नहीं होगा कि तुम इसमें पैसा लगाओ, ऐसा क्रूर काम मेरे से नहीं होगा, भाई हमारे साथ में थे संत जी हमने वो ऋषिकेश में रहते हैं हरिद्वार गए जगदीशानंद जी, तो वे गए थे बद्रीनारायण, बद्रीनारायण गए थे एक संत की कथा सुनाई, मैं बहुत प्रिय लगी कथा सुनाई कि एक संत उनके अंगुली की पीड़ा हुई हुई, तो किसी ने कहा कि आपके अंगुली की पीड़ा है या अस्पताल है, वहाँ मलम पट्टी कर देते हैं जाकर मलम पट्टी करा लो ठीक हो जाए, तो उस साधु ने उत्तर दिया कि मैं कहूँ तो मलम पट्टी कर दे ये मेरे से होगा नहीं, वो सह नहीं जाएगा, मैं पीड़ा तो सह लूंगा, अंगुली की पीड़ा तो सह लूंगा, मैं तू मेरा काम कर दे ये मेरे से नहीं कहा जाएगा, सह नहीं सकता मैं कायर आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं सह जाता, तो किसी से कह रहा मेरे तू काम यू कर दे भाई, तो ये विचार सहायता कर दे, ये होता नहीं हमारे। तो सुनी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, कैसी साधु ने बढ़िया बात कही, तो मेरे मलम पति कर रहे, ये कड़ा मेरे से होता नहीं भाई। ये जितनी पीड़ा हो गई उसमें मेरी पीड़ा बहुत कम है, ऐसा नहीं। इसमें से किसी को पैसा करना, किसी को काम करना, तू यू कर दे, तू यू कर दे, कृपा रखो नहीं कर सकते। तो जाके कहा नहीं कि आप फिर आ रहा हूँ पूर्वाश्रम में शांत नंदन जी से, शांत बिहारी, वो शांतनु बिहारी साधु अखंड नंदी हुए, शांतनु बिहारी जी साधन करते थे तब से मैं जानता हूँ बहुत वर्ष। अखंड जी की बात एक सुनी मैंने, एक धनी आदमी आया, धनी आदमी दुशाला लाया बढ़िया, अखंड जी महाराज को भेज दिया कि महाराज ये दे दो, कि मैं तेरे कैसे मेरे कैसे दिया, कि महाराज आप जिन संतों को देने से इसके हजार गुना होता है पुण्य, तो हजार गुना पुण्य होता है, गरीब सुन लिया इसका देता हूँ। वो जाने लगा तो भाई देख एक एक तो तू ले ले, 999 फेर देगा कभी, ये तो चार में से कम से दे ही दिया। अखंड जी बात सुनी है तो संतों की गत रामदास जग से लखिया जाए, संतों की गत रामदास जग से लखिया जाए, बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था। उसी सदन में एक जगह और हमने पढ़ा था कि आपके सामने कर्म बात और उसका वो प्रसंग आया था कि अगर कर्म से बंधन होता है तो कर्म से मुक्ति भी होनी चाहिए, इस प्रसंग पर आपने भी कहा था और उन्होंने भी कहा था, बोले बंधन अज्ञान से होता है और मुक्ति ज्ञान से होती है, आप बड़े खुश हुए थे इस पर, ये प्रसंग उसमें है होगा। मैं तो कहता हूँ मैं तो कर्म योग से मुक्ति होती है, कर्म संबंध में कर्म ना बद्ध से जंतु विद्या से विमुच्यते ऐसा आता है, तो कर्म योग से भी तत्व ज्ञान होता है, भक्ति योग से भी ज्ञान योग से भी, ज्ञान आदेव तो केवल्यम, ज्ञान आदेव तो ज्ञान से केवल्य पद होता। गीता की बात बहुत विलक्षण हमें लगती है, बहुत विचित्र, भागवत में उन्होंने गीता को खूब विषया था वैसाई, पर गीता छोटे ग्रंथ होते हुए इसमें बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अलौकिक विचित्र बात है।